aman efkadım var. Bugün benim aman efkarım var. Efkarım var, aman gamım var. Efkarım var, aman gamım var. Eminem'i aman kaçırdılar. Eminem'i aman kaçırdılar. Şardağına aman götürdüler. Şardağına aman götürdüler. Demedim mi ben sana eminem? Demedim mi ben sana eminem? Küçücüksün, seni aldatırlar. Küçücüksün, seni aldatırlar. Küçücüksün, seni aldatırlar. Küçücüksün, seni aldatırlar. Seni benden aman ayırırlar. Seni benden aman ayırırlar. Seni benden aman ayırırlar. Seni benden aman ayırırlar.